bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, jest 7. Anna Zaleszna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kopalnie nie będą zamykane. Rząd porozumiał się ze związkowcami. Uchroniliśmy wszystkich tych, którzy pracowali w kompanii węglowej przed utratą miejsc pracy. Pożar piwnicy w bloku w Kielcach. Ewakuowano prawie 100 osób. Kilka trafiło do szpitala z objawami podtrucia. Polacy na podium rajdu Dakar. Rafał Sonik, najlepszym składowców. Krzysztof Hołowczyc, trzeci wśród kierowców samochodów. Nie będzie likwidacji kopalń. Jest porozumienie strony rządowej i związków zawodowych w sprawie planu naprawczego dla kompanii węglowej. Ono kończy górnicze protesty, m.in. w Rudzkiej Kopalni Pokój. Jej pracownicy odetchnęli z ulgą. Dla nas jest bardzo szczęśliwe zakończenie. Nam chodziło o pracę, o nic więcej. Udało się. Na Darymno my tam nie byli i wszyscy wygrali, mi się wydaje. Nie? Będzie teraz taka chwila, kiedy będzie można powiedzieć, mogę odetchnąć? Tak, na pewno. Puszczą emocje. Z górnikami i ich bliskimi rozmawiał Marcin Rudzki, a premier Ewa Kopacz zapewniała, że porozumienie służy przede wszystkim górnikom. Uchroniliśmy wszystkich tych, którzy pracowali w kompanii węglowej przed straszną rzeczą, a więc upadłością i przede wszystkim utratą miejsc pracy. To bardzo odpowiedzialna postawa. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz jest zadowolony, że w trakcie negocjacji udało się zmienić część rządowych propozycji. Doprowadziliśmy do tego, że program polskiego górnictwa nie jest programem, który jeszcze 10 dni temu był zagrożeniem likwidacji jego części. Jest to trudny program naprawczy. Pewnie nie zdarzy się tak, że kogoś nie będzie boleć, ale najważniejsze jest to, że utrzymaliśmy miejsca pracy, że utrzymaliśmy przy życiu wszystkie kopalnie, które miały być skazane na szybką likwidację. W podpisanym wczoraj porozumieniu oprócz zapewnienia dotyczącego nielikwidowania kopalni pojawiły się m.in. zapisy dotyczące ewentualnych inwestorów, którzy mają dofinansować nierentowne kopalnie. Plany naprawcze poszczególnych zakładów mają być też uzgadniane ze związkami zawodowymi. 98 osób trzeba było ewakuować, 7 z objawami podtrucia trafiło do szpitala. Pożar wybuchł przed 2 w nocy w piwnicy 10-piętrowego budynku w Kielcach. Spłonęły 4 boksy. Ewakuowani ludzie w czasie akcji gaśniczej mogli się schronić w podgrzewanych namiotach, które rozstawili strażacy, mówił w TVP Info zastępca komendanta Straży Pożarnej w Kielcach Robert Sabat. Mieszkańcy mogli przeczekać te najgorsze dla siebie momenty. Po ugaszeniu pożaru i po oddymieniu zarówno piwnic, jak i klatki schodowej i sprawdzeniu wszystkich mieszkań, między innymi na obecność tlenku węgla, kiedy strażacy stwierdzili, że dla mieszkańców nie występuje żadne zagrożenie, mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Strażacy nie wykluczają podpalenia. Oczywiście będzie trwało dochodzenie popożarowe. Funkcjonariusze policji będą ustalali lub potwierdzali tą przyczynę lub ją wykluczali. W akcji gaszenia pożaru brało udział 7 zastępów Straży Pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Francja potępia zamieszki wywołane przez protestujących przeciwko zamieszczeniu w Charlie Hebdo karykatur Mahometa. W Nigrze w czasie rozruchów zginęły 4 osoby. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. W kilkunastu państwach muzułmańskich, takich jak Pakistan, Algieria, Senegal czy Niger, demonstranci palili francuskie flagi. Manifestacje przeciwko protestom wobec prawa do wyrażania swoich myśli skrytykował prezydent François Hollande. We Francji tego typu zachowania są nie do zaakceptowania. To samo poza jej granicami. Mam na myśli te kraje, które są pozbawione wolności słowa, ale także i im pomagamy w walce z terroryzmem. Także szef dyplomacji francuskiej Laurent Fabius potępił, jak to ujął, uciekanie się do przemocy przez autorów protestów przeciwko karykaturze proroka. Redakcja Charlie Hebdo postanowiła jeszcze bardziej zwiększyć nakład numeru, który ukazał się po ubiegłotygodniowej masakrze. Pismo wyjdzie w nakładzie 7 milionów egzemplarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Sukces Polaków w rajdzie Dakar. Rafał Sonik wygrał rajd w klasyfikacji kierowców quadów. Krzysztof Hołowczyc zajął 3 miejsce w klasyfikacji końcowej kierowców samochodów. To pierwsze zwycięstwo Sonika w jego 7 starcie w rajdzie Dakar. Polak, który był już 2 razy trzeci, raz 2, ale też raz nie ukończył rywalizacji, podkreśla, że nigdy nie stracił wiary w końcowy sukces. Możemy być dumni. dumni, że jesteśmy Polakami i że jesteśmy solidarni. Warto być wytrwałym, warto iść za swoją pasją, warto być konsekwentnym i warto być uczciwym. W każdej dziedzinie życia, prędzej czy później, na pewno się zwycięży. Krzysztof Hołowczyc także podkreśla, że nigdy nie przestał wierzyć w to, że wreszcie zajmie miejsce na podium. Do końca czekaliśmy, do końca jechaliśmy. Nawet trochę szczęścia na koniec i ja miałem. Jak zazwyczaj ja oddawałem swoje miejsce komuś, kto miał więcej szczęścia. Tym razem szczęście było przy mnie. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dziękuję. Jestem na podium. Coś fantastycznego. Świetny rajd. Był to 10. start Krzysztofa Hołowczyca w rajdzie Dakar. Dotychczas jego najlepszym osiągnięciem było 5. miejsce. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, tam też lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W pozostałych regionach pochmurno i będzie padał deszcz, a w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od zera miejscami na Pomorzu do 5 stopni na Dolnym Śląsku i Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Prawie 7 minut po godzinie 7. Niektóre dzieci zaczynają jutro ferie, a my zaczynamy zagadkową niedzielę. Dzień dobry. It's morning. Yes. And what a lovely morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Buenos dias. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Thank you. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panna Zofia i pan Jerzy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Magda Karczewska. Witamy Was. Ja powiedziałam, że niektóre dzieci zaczną ferie w poniedziałek, a pani Agnieszka mówi, że już w głowach ferie. W waszych głowach już też ferie? Tak. Tak. Tak? Jakie plany na ferie? Wyjazd do Anglii. Londynu, do Liverpoolu. Będzie zwiedzanie? Tak, duże zwiedzanie. Jerzy, a ty? No, miny nie widzę. Trudno. Trudno. Jerzy zrobił dziwną, niewyraźną minę, ale tego dzieci nie widzą przecież. Co, jeszcze planów nie ma? A przynajmniej ja o nich nie wiem. A, może rodzice coś w tajemnicy szykują. Jakąś niespodziankę. Zanim powiemy, co nas dzisiaj czeka w zagadkowej niedzieli, to trzeba wspomnieć, że dzisiaj 18 dzień stycznia to jest święto. Święto Kubusia Puchatka. Wiedzieliście o tym, że dzisiaj dzień Kubusia Puchatka? Ja nie. Ja tak, bo robiłam o tym prezentację do szkoły. Mm-hmm. To dlaczego dzisiaj świętujemy dzień Kubusia Puchatka? Ponieważ chyba w tym dniu autor książki Kubuś Puchatek wydał książkę. Nie? Nie, to blisko, nie. Autor, ale świętowałby dzisiaj urodziny. Tak. Alan Alexander Milne urodził się w 1882 roku, czyli jak łatwo policzyć, w 2015 obchodziłby które urodziny? 137. Nie, żebym tak szybko liczyła w pamięci, policzyłam sobie przed audycją. I z tej okazji, z okazji urodzin autora Kubusia Puchatka, na całym świecie świętuje się dzień tego śmiesznego misia. Tak. A my mamy w związku z Kubusiem Puchatkiem zagadkę dla was. Już, tak na dzień dobry. 13 minut po siódmej. Gdzie mieszkają Kubuś Puchatek i jego koledzy? No właśnie. Ciekawe, czy jakieś dziecko już wstało, już wie i już sięga po telefon. Powtórz jeszcze raz, powtórz Jerzyk zagadkę. Gdzie mieszkają Kubuś Puchatka i Kubuś Puchatek i jego koledzy? No właśnie, gdzie mieszkają? 22 7 3. Czekamy. Ham da di dam, ham da di dam, brzuszek burczy, bo się kurczy. Z tą mruczanką na śniadanko pomiód słodki gnam. Będąc pszczołą tak się piąć, bym nie musiał by miód wziąć. Lecz bym nie był wtedy misiem, a to nie uśmiecha mi się. Niedźwiedź lubi miód, dlatego musi wspinać się do niego. Brzuszek burczy, bo się kurczy, gdy co nieco, co nieco, co nie. Z czego słynie ten miś żółciutki? Z jedzenia miodku. No właśnie, straszny z niego łakomczuch. Zadaliśmy wam zagadkę, gdzie mieszka Kubuś Puchatek, gdzie mieszkają przyjaciele Kubusia Puchatka, a Zosia, kiedy zaczęła się piosenka, powiedziała bardzo ważną rzecz. Że w Ameryce przyjęło się, że Kubuś Puchatek to dziewczynka. No właśnie, w wersji angielskiej Winnie the Pooh to jest właściwie dziewczynka. I jest takie jedno tłumaczenie polskie, w którym ten miś ma na imię Fredzia Phi-Phi. Dzieci zrobiły minę. Kubuś Puchatek jednak bardziej. Przyzwyczailiśmy się, prawda? Że ten miś to jest Kubuś. Tak. A kto jest przyjacielem Kubusia Puchatka? Prosiaczek. Tygrysek. Kłapouchy. Królik. I kangurzyca i maleństwo. Mhm. I to już? Sowa. Pan jeszcze... Sowa, tak. Przemądrzała. I Krzyś. I Krzyś. No właśnie ten Krzyś to najważniejsza postać, dlatego, że ten Krzyś to na cześć... Syna autora. No właśnie, po co ja tu siedzę? Opowiadaj, co jeszcze wiesz? Że książka Kubuś Puchatek została stworzona, bo syn autora dostał pluszowego misia, potem dostawał przytulanki z różnych właśnie postaci, jak króliczek, kłapouchy i maleństwo, kangurzyca i różne przytulanki i ojciec tego... Krzyśka? Czyli autor stworzył właśnie książkę na tej podstawie. Mm-hmm. Dzwoni do nas Karol, który wie, gdzie mieszkają ci wszyscy bohaterowie, których wymieniliśmy. Dzień dobry, Karolu. Dobry. Gdzie oni mieszkają? W lesie stoglawym. Mm-hmm. A ty znasz historię przygody Kubusia Puchatka i jego ferajny? Nie. Nie? Nie czytałeś? A nie oglądasz? Nie oglądałeś żadnej bajki, żadnego filmu animowanego na podstawie przygód Kubusia Puchatka? Oglądałam. No, to na pewno znasz. A która z postaci związanych z Kubusiem Puchatkiem jest twoją ulubioną? Królik. Dlaczego? Nie wiem. Jak myślicie, dlaczego królik może się podobać? Zośka? No, dlatego, że... No bo... Ja nie mam pojęcia. Ja myślę, że dlatego, że on jest taki nerwowy. O, tak. I wszyscy mu psocą, a on się tak denerwuje. Karol, jak myślisz, może to być powód, dla którego tobie się królik podoba? Nie. A dlaczego? Nie wiem. Marta, powiedz. Dlaczego? Jeszcze raz powiedz, Karolku. Z tego powodu, bo ja lubię zasadzać. Aha, tobie jest bliski królik, bo królik to ogrodnik. Taki to wszyscy tak, mu psuli tak, w ogrodzie. Teraz już rozumiem. Karolu, do ciebie oczywiście powędruje nagroda od zagadkowej niedzieli, ale zostań z nami, będą jeszcze zagadki, będą jeszcze opowieści. Może niekoniecznie o Kubusiu Puchatku, ale na pewno będą ciekawe. Będą też o... No właśnie. O tym już teraz. Co dziś nas czeka w audycji? Będziemy liczyć nie tylko na palcach. Posłuchamy o zwyczajach zwierzątka w masce. A w kuchni kolejny karnawałowy smakołyk. Po 8:00 odwiedzi nas gość w mundurze. I już teraz zagadka związana z gościem. Spróbujcie zgadnąć, jaki to gość w mundurze może odwiedzić dzisiejszą zagadkową niedzielę. Na razie nic więcej o tej osobie nie powiem, poza tym, że nosi mundur. 22 7 3. Spróbujcie zgadnąć, kto nas dzisiaj odwiedzi. Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Iskiereczko mała, chwilę błyśniesz, potem zgaśniesz. Ot i bajka cała. Nie zgadniecie, co tu się w studiu działo, kiedy Grzegorz Turnał zaczął śpiewać bajkę Iskierki. Jerzyk zasnął. No, śpi, słyszycie, jak chrapie? Tak. Od samego początku dzisiejszego naszego spotkania zadajemy wam zagadki. Pora na porcję kolejnych. Z archiwum zagadek. Zadawane przez najlepszych aktorów, których pamiętamy my z dzieciństwa, to znaczy ja, wy znacie ich świetnie, wasi rodzice ich znają, może nawet dziadkowie, choć pewnie nie z dzieciństwa. Irena Kwiatkowska, zagadka zimowa, bo troszkę nam tej zimy brak, prawda? Tak, tak. To domek Eskimosa, w którym nie czuje się chłodu, choć cały zrobiony jest z lodu. No właśnie, zagadka zimowa i numer telefonu, gdyby komuś umknął. 2 2 7 3. Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. O! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania? Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz pełny luz. Czy tak dobrze? Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie nie patrz, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Hurra! Teraz ja! Skąd ta piosenka? No, skupię się w chetkę. No, z Tygrysa i Przyjaciół. Wszystko się zgadza. Za chwilkę będzie kolejna związana z Kubusiem Puchatkiem, a tymczasem dzwoni do nas Gabrysia w sprawie gościa. Czy tak? Halo? Tak. Kto będzie naszym gościem, jak myślisz? Leśniczy? Czy to będzie leśniczy? No, rzeczywiście będzie to ktoś w mundurze, rzeczywiście ktoś, kto spędza mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, zna się na przyrodzie i bardzo szanuje przyrodę, ale nie będzie to leśniczy. Próbujemy dalej. Możesz strzelić jeszcze raz, Gabrysiu. Masz jakiś jeszcze pomysł? Nie mam. No to zachęcamy inne dzieci. Kto będzie gościem zagadkowej niedzieli? Kto chodzi w mundurze, zna się na przyrodzie i mnóstwo czasu spędza na świeżym powietrzu? Kolejna podpowiedź. Ten ktoś nie jeździ wozem na sygnale. Ciekawe, czy to wam podpowiedziało, czy zamąciło w głowach. A tymczasem przypominamy zagadkę z archiwum. to domek Eskimosa, w którym nie czuje się chłodu, choć cały zrobiony jest z lodu. Irena Kwiatkowska zadała zagadkę zimową. My chyba nie damy rady w te ferie zbudować tego domku, prawda? No, nie damy rady. Będzie ciężko, no chyba, że ktoś pojedzie w góry. Jest dziecko, które wie, o co pytała Irena Kwiatkowska. Dzień dobry, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Panna Aleksandra czy panna Pola? Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Jak masz? Pola. Polu, pierwsza prośba, ścisz radio. A druga prośba, odpowiedz na zagadkę. Halo, słyszymy się? Iglo. Iglo, no właśnie. Budowałaś kiedyś iglo? Tak. Z kim? Z koleżanką. Duże wam wyszło? Tak. Ile osób się mieściło w takim iglu, które zbudowałyście? No, moja koleżanka, ja i moja siostra. I długo stało? No tak, tydzień. No to niezły wynik, co? Tak. A skąd wiedziałyście, jak zbudować iglo? Bo zrobiłyśmy najpierw duże kulki i połączyłyśmy je. A kto wam podpowiedział, jak skonstruować takie iglo? Tata. Brawa dla taty. Polu, do ciebie powędruje także nagroda od zagadkowej niedzieli. Czy ty już też ferie zaczynasz? Tak, właśnie jadę. Dokąd? Zdradzisz nam? Do Murzyn-Sichle. A, będą wędrówki czy będą narty? Narty. O. No to trzymamy kciuki za to, żeby się udały, żeby było dużo śniegu i żeby było wesoło. Pozdrawiamy ciebie, Polu. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję. Dziękujemy tobie również. I kolejna zagadka. Zamieszkana lub bezludna, mała albo spora, gdzieś na środku oceanu, morza lub jeziora. Mieczysław Gajda pytał, a śpiewa Kubuś, Prosiaczek i Przyjaciele. La la la la la la la la la la la la la. Gdzie stuwiekowy rośnie las i tam, gdzie Krzyś bawi się, jest wiele zaczarowanych miejsc, o których Krzyś sam tylko wie. Osiołka odnajdziesz w lesie tym, maleństwo z mamusią te. Królika, prosiaczka, sowy dom, a zwłaszcza nasz Kubuś tam jest. Kubuś to miś, Kubuś to miś, który wcina miodek każdego dnia. O misiu tym Krzyś mówi to miś, co rozumek mały dość ma. Co rozumek mały zamieszkana lub bezludna, mała albo spora, gdzieś na środku oceanu, morza lub jeziora? Taką zagadkę zadał Mieczysław Gajda, a odpowiedź zna Ela. Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Ela Żarowa. Witamy cię serdecznie. O co nam chodziło? Czego dotyczyła zagadka? Chodziło o wyspę. O wyspę. Byłaś kiedyś na... A mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Proszę bardzo, oczywiście. Pozdrawiam moją panią od matematyki, panią Renię. Pozdrawiamy również panią Renię. Czy to znaczy, że oceny z matematyki też wystawione? Tak. Ferie się zaczynają? Tak. Mm-hmm. Jakieś plany, Elu, na ferie? Ja mam w planach pojechać do ciosi. I co będziesz z ciocią robić? Już wiadomo? Nasy jeszcze w Andrzejówce będę jeździć. Aha, no to pięknie. Słyszałam, Elu, że również chciałabyś zgadnąć, kto będzie gościem drugiej godziny zagadkowej niedzieli. Myśliwy, ale nie wiem. Mm-hmm, myśliwy też nie. Ale próbujemy dalej. Może jakieś inne dziecko ma pomysł, kto to w mundurze będzie gościem zagadkowej niedzieli. Tymczasem Elu, przyrodnik? Nie do końca, przynajmniej nie z nazwy. Chyba trudna ta zagadka, ale mnóstwo ludzi nosi mundury. To ja tylko podpowiem, że ten mundur nie jest noszony zawodowo. To może jakiemuś dziecku się nasunie. Dziękujemy ci, Elu, pozdrawiamy ciebie, życzymy ci udanych ferii. Do usłyszenia, pa, pa. No właśnie, zbierzmy informacje o naszym gościu. Mundur, który nosi mundur. Interesuje się przyrodą. Interesuje się przyrodą, dba o przyrodę. Tak. Dużo czasu spędza na świeżym powietrzu i w lesie. I w lesie. Też w lesie, nie tylko. Czasem na wyspie, tak jak... Nie nosi munduru zawodowo. Tak. Dla przyjemności. Mhm. No. Nie jeździ z samochodem na sygnale. Ani... No dobrze, jeśli macie jakiś pomysł, to czekamy na wasze telefony. A tymczasem, no właśnie, przyroda. Od bakterii do arterii. W naszym pierwszym noworocznym niedzielnym spotkaniu rozmawialiśmy o pandzie. I wtedy też pytałam was o inne zwierzęta noszące maskę. Pamiętasz, Jerzyk? Chyba tak. Chyba tak. To jakie jeszcze zwierzę nosi maskę? Szop pracz? No właśnie, wtedy był... I wtedy zapytałam, dlaczego szop nazywa się praczem. Ma taki przydomek, szop pracz. I dzieci miały z tym kłopot, nie miały pomysłu. Zosia, czy ty wiesz? Nie. No dobrze, dlatego zapytałam fachowca. Fachowca, czyli znawcę zwierząt ze Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego, pan dr Krzysztof Klimaszewski opowie nam o szopie praczu i jego przydomku. Łatwo można się domyślać, że ta nazwa pochodzi od tego, że ma coś wspólnego z czynnością, która się nazywa pranie. I rzeczywiście polska nazwa wzięła się od tego, że szop jest zwierzęciem, które zdobywa swój pokarm, wykorzystując swój podstawowy zmysł dotyku. On dotyka. Jego łapy są wyposażone w takie wąsy czuciowe i są niezwykle delikatne. Mają taką bardzo delikatną powłokę, która bardzo jest czuła na wszystko, czego dotyka szop. Ponieważ on odżywia się małymi zwierzętami, bezkręgowcami i bardzo często ten pokarm zdobywa w pobliżu wody. Obserwowano te szopy, które właśnie przy pomocy tych swoich delikatnych łap badały, co mają do zjedzenia. W pewien sposób oczyszczając ten pokarm z jakichś nieczystości, których nie chciały zjadać, a przy okazji po prostu doskonale czuły go łapami. W związku z tym szybko obracały w łapkach różnego rodzaju zdobycz i ludziom, którzy obserwowali te szopy kiedyś dawno temu, jak wymyślano ich nazwę, przypominało to pranie, ale wcale on tego pokarmu nie pierze. On po prostu w ten sposób bada, co znalazł i czy warto to zjeść. A ta maska szopa pracza to też ważny element jego życia? Jak u każdego zwierzęcia, to ubarwienie ma jakiś cel. W większości przypadków ubarwienie zwierząt służy jakiemuś zamaskowaniu czegoś. Albo żeby mnie nie było widać, jak ktoś mnie goni, albo żeby mnie nie było widać, jak ja kogoś gonię. Szop akurat jest zwierzęciem, które jest zaliczane do zwierząt drapieżnych, jest drapieżnikiem, ale oprócz tego, że lubi polować sobie na drobne zwierzęta, to znajduje również pokarm roślinny. Jest takim wszystkożernym zwierzęciem, które zjada i rośliny, i zwierzęta. człowiek zauważył już dość dawno, jak tylko spotkał szopy, że to futro jest strasznie fajne, bo można z niego sobie zrobić ubranie albo czapkę. To futro było wykorzystywane przez ludzi, którzy skolonizowali Amerykę. Nazywamy ich traperami. Jakbyśmy spojrzeli gdzieś w książce na zdjęcie takiego starego trapera, to najczęściej na jego głowie znajduje się czapka zrobiona z szopa pracza, a to łatwo jest rozpoznać po takim charakterystycznym ogonie, który był przyczepiany do tej czapki. Ogon szopa pracza też jest bardzo charakterystyczny, składa się z takich jasnych i ciemnych, na przemian ułożonych pasów. Czy szop to jest typowy mieszkaniec Polski? Szop pracz naturalnie występuje w Ameryce Północnej. Jest zwierzęciem, które do Europy sprowadzono kilkadziesiąt lat temu. W zasadzie zaczęto je na tyle sprowadzać, że zaczęły występować jako naturalny składnik naszych ekosystemów. Naturalnie zasiedlają Europę. Historia była prosta. To futro spowodowało, że ludzie, którzy mieszkają w Europie, też chcieli mieć możliwość polowania na szopy i korzystania z tych ich futer. W związku z tym część zwierząt przywożono i wypuszczano na wolność, żeby może tutaj sobie naturalnie zamieszkały, a część próbowano hodować na fermach, tak jak inne zwierzęta futerkowe. Szop jest niezwykle sprytnym zwierzakiem i bardzo umiejętnie zaczął z tych ferm uciekać. Uciekał sobie do lasu i zaczynał żyć na swoją rękę i w związku z tym od kilkudziesięciu lat mamy populacje, które mieszkają w Europie, czyli szopa pracza możemy spotkać w Europie, ale również w Polsce. Jeśli mówimy o występowaniu szopa w Polsce, to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że oprócz tego, że gatunek jest prześliczny i przesłodki i ładny, to my go wcale tu nie chcemy. Jest gatunkiem, który nazywamy gatunkiem obcym, a to oznacza samo zło. A jakie to zło? O tym w kolejnym spotkaniu z panem doktorem Krzysztofem Klimaszewskim. I jest zagadka dotycząca szopa pracza. Co jada szop pracz? Jak słuchali, jeśli słuchaliście uważnie, to będziecie wiedzieli. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest. Ooh. I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Zanim odpowiemy na pytanie, co jada Shop Pracz, to dzwoni do nas dwoje dzieci, które spróbują zgadnąć, kto będzie naszym gościem tuż po ósmej. Najpierw dziewczyna, najpierw Agata. Dzień dobry. Dzień dobry. Agato? Ja myślę, że to jest albo harcerz, albo leśny dziadek. A skąd taki pomysł? Na harcerza, bo harcerz nosi taki trochę mundur, ochrania przyrodę i dużo czasu spędza na powietrzu, a leśny dziadek, bo on też pilnuje lasu i kocha każde zwierzę w tym lesie. To zanim powiem, czy masz rację, zapytam jeszcze Teodora, co myśli. Dzień dobry, Teodorze. Dzień dobry. A ty jaki masz pomysł? Kto będzie gościem? Ja myślę, że harcerz. No to ja wam powiem, że oboje macie rację i w związku z tym należą wam się brawa. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. A to byli harcerze. Brawo Agato, brawo Teodorze, dla was za prawidłową odpowiedź nagrody. Harcerz będzie z nami tuż po ósmej, jeden, a drugi już cały czas jest od siódmej, dlatego że Zosia też jest dzisiaj w mundurze. No i teraz chciałabym wam zademonstrować, jak Zosia wygląda, ale nie mogę. Zosiu, jakiego koloru jest twój mundur? Tak, szary, żebyśmy sobie mogli wyobrazić. Ciemny szary. I mam spódnicę i koszulę. Mam podwinięte rękawy do łokci. Mam chustę, beret czarny. Co jeszcze? Mam pas z nożem, znaczy to jest finką. I mam guziki, no bo przecież czymś muszę to zapiąć. I mam napisy, mam przyklejone plakietki różne i różne odznaki. I o tym wszystkim opowiesz nam więcej, o tych odznakach, o tych sprawnościach, o tym, co masz wyhaftowane na ramieniu tuż po godzinie ósmej, kiedy dołączy do nas pan Wojciech Puchacz. A tymczasem pytaliśmy również o to, co jada Shop Pracz i dzwoni do nas, jeśli się nie mylę, to Alicja. Zgadza się? Tak. Dzień dobry, Alicjo. Dzień dobry. Co jada Shop Pracz? Je robaki, owady, orzechy. Mhm. Co jeszcze może być? Małe ssaki. Może być, bo jest drapieżnikiem. Ptaki. Może się też trafić. No, zjada też różne inne roślinne jedzonko. Jakieś pędy, jakieś chyba liście. Może jakieś smakują mu. Warzywa na pewno. Bardzo dobrze, Alicjo. A czy ty wiedziałaś wcześniej, czy po prostu uważnie słuchałaś naszego eksperta? Już wiedziałam wcześniej. Mhm, czyli widziałaś już Shopa? Nie, ale po prostu czasem to mam mi po prostu gdzieś tam skądś mi przychodzi ta myśl. Pewnie gdzieś słyszałaś, pewnie gdzieś przeczytałaś, albo ktoś tobie przeczytał i w odpowiedniej chwili ta wiedza wraca. No to świetnie, brawo, gratulujemy. Czy ty też zaczynasz ferie w poniedziałek, czy jeszcze trochę? Nie, za 2 tygodnie. A, u ciebie za 2 tygodnie. No to w takim razie życzymy ci, żeby te ostatnie 2 tygodnie w szkole były wesołe, żeby oceny były piękne. Jakiś bal karnawałowy się szykuje przed feriami? Tak, tak. Przebierańców? Tak. Za kogo się przebierzesz? Za księżniczkę. Oczywiście, jasna sprawa. Ja też bym się za księżniczkę przebrała. Pozdrawiamy cię serdecznie, życzymy udanego balu przetańczonego. Pa, pa, do usłyszenia. Do widzenia, dziękuję. No właśnie, skoro mowa o karnawale i o balu, to coś może byśmy przekąsili. Tak, zgadzam się. Kucharz nieduży. A w ramach przekąsek właśnie coś, co można podać gościom, którzy przyjdą do nas z okazji karnawału. Rzecz bardzo prosta. Myślę, że każdy z was chociaż raz coś takiego próbował samodzielnie wykonać. Co to takiego, opowie nam Stefan Birek, szef kuchni hotelu Lord. To klasyka, czyli koreczki. One są w zasadzie wszędzie i każdy je robi, ale tutaj jest naprawdę bardzo duże pole do popisu, bo możemy je komponować z różnych, przeróżnych rzeczy, i te wykwintne, i te na słodko. Na początek proponuję koreczki jako przekąska. To, co mamy w lodówce, możemy wykorzystać, a na pewno zawsze coś mamy. Jest i sałata, jest ser, jest wędlina, oliwka, salami. Tutaj naprawdę gama tych produktów cała do wykorzystania i to tylko od naszej inwencji twórczej zależy. Na przykład ser żółty, wędlina, pomidor sherry, oliwka. Tak, żeby było bajecznie. Kolejność tutaj nie ma naprawdę znaczenia. Dobrze by było tylko, żeby ostatnia rzecz, czyli ta, na której będziemy stawiać, miała dość płaską powierzchnię, czyli tutaj warto wykorzystać albo przekrojony pomidor sherry na połowę, albo kostka sera, bądź kostka wędliny, bo to jest gdzieś centymetr na centymetr, kroimy takie kwadraciki, żeby to wtedy stabilnie stało nam na półmisku i to jest cała tajemnica. A to, jak złożymy, w jakiej kolejności, nie ma najmniejszego znaczenia, starajmy się tylko układać to w taki sposób, aby to było fajnie, kolorystyczne i cieszyło oko. Czego z czym nie mieszać, albo jakie smaki ze sobą pomieszać w koreczku? Koreczki mają to do siebie, że tutaj nie będziemy szukać jakichś smaków, żeby je nie łączyć, bo coś jedno do drugiego nie pasuje. Bo jak połączymy czy wędlinę, ser, pomidor sherry, oliwka, te smaki nam się naprawdę bardzo fajnie skomponują. Ale przecież do takich koreczków, do wędliny drobiowej, możemy dodać również i owoc, bo jeżeli dodamy zamiast pomidorka kawałek ananasa, to będzie nam świetnie współgrać. Drób ze słodkim owocem jak najbardziej pasuje, komponuje się i też to będzie barwnie i kolorystycznie. Ale koreczki mogą być też deserem? Jak najbardziej tak. No tutaj tylko robimy z tych owoców, które lubimy. I myślę, że każde dziecko owoc zje. I tutaj jest też łączenie naprawdę dowolne, tylko te barwy, kolory muszą grać i tutaj też możemy wykorzystać i banana, i pomarańcze, i winogrona, bo to one są fajne, i te jasne, i te ciemne. Czy sięgając po te bardziej egzotyczne owoce, jak na przykład liczy, gdzie też warto przełożyć się, bo smak jest naprawdę fantastyczny, niepowtarzalny. Mnie to się kojarzy z zapachem jaśminu. I to też warto do tego dołożyć jakiś fajny, jeszcze bardziej egzotyczny owoc, a myślę, że wtedy swoich gości zaskoczymy. Kto przygotowywał koreczki kiedykolwiek? Ręka do góry. O, jedna ręka się podniosła. Reszty nie widzę, ale na pewno podniosło się całe mnóstwo w Polsce. I jest zagadka związana z koreczkami. Z czego można wykonać koreczki? Propozycje wasze. Może nam coś podpowiecie, może nas zainspirujecie. Pod numer 22 i 7 trójek proszę podpowiadać. Czekamy na telefony. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power, alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder, but if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From underdogs to millionaires, I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. All the faces were forgotten, all the tracks we've given up. Only saw you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes, I take it as I only can. I take it all and run where it goes. Cause this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers from on the door to millionaires. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this month alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. So I've been needing you. Po naszej propozycji kulinarnej czekaliśmy na wasze. Jakie, Jerzyku? Z czego można wykonać koreczki? No i dzwoni do nas Hania. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Jaką masz propozycję? Z czego można by koreczki zrobić? Można zrobić z oliwek, z sera, z szynki, z sera mozzarella, z grzanek, z pomidorów, z winogrona, z ananasa. No jest to jakiś pomysł. Ale nam się podobało, ajajajajaj. Dobre było, ale mało, ajajajajaj. To znów harcerze wyrazili swoje zdanie. A jeszcze kilka pomysłów, mam nadzieję, nam Jakub dorzuci. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry. Można na przykład, no ja robię koreczki z pomidorem, z sałatą i... I też z grzankami pokrojonymi w kosteczkę. Z sałatą? To jestem ciekawa, jak zwijasz tę sałatę na cztery na przykład, żeby się na tak. wykałaczce mieściła? Mhm. Aha. Jerzyk, ty masz jakiś pomysł na koreczka? Nie, ty byś zjadł Nie, koreczka ja pewnie. Zjadł. No na przykład z truskawkami. A, no właśnie. To taki... Taki, że tak powiem, letni. Letni, ale to tylko owoce, czy na przykład kawałek szynki i truskawka? No tak, czasami tak, ale to bardziej mój tata zjada z szynką. Aha, a ty jeszcze z czym byś zjadł? Z serem. Takim żółtym? Tak. A lubisz taki ostrzejszy ser, czy jednak łagodny? Łagodny. Mhm. A wy? Ja ostry. Ostry. Ja taki, że tak... Ja w ogóle serów nie jem. W ogóle serów nie jesz. No to... Można, oczywiście, dlaczego nie? Dla Hani i dla Jakuba oczywiście nagrody od zagadkowej niedzieli. Mam nadzieję, że w karnawale zaserwujecie koreczki. A ty, Kuba, jakieś plany? Nie, na razie jeszcze nie, bo ja mam dopiero 2 lutego ferię. Ach, to w ostatnim, przedostatnim rzucie chyba, czy w ostatnim? Tak, przedostatnim. Mhm. No to liczymy, że twoje ferie też będą udane, jak już się ich doczekasz. Pozdrawiamy was serdecznie, do usłyszenia. Wymarzone wakacje. To już przedostatnie przypomnienie. O czym? Czekamy na pracę w konkursie Wymarzone wakacje. Namalowane, wycinane, wyklejane, rzeźbione prace o tym, jak wyobrażacie sobie wakacje w górach. Trzeba je dostarczyć do Trójki do końca stycznia. Najlepsze grupy nagrodzimy pobytem w hotelu Las w Piechowicach. Jeden ośrodek, jedna praca. Jeden ośrodek, czyli albo dom dziecka, albo pogotowie opiekuńcze, albo świetlica środowiskowa. No mnie nie pozostaje nic innego, tylko przypomnieć adres. Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, 00977 Warszawa. Szczegóły, regulamin i ten adres powtórzony także na naszej stronie Polskie Radio, Trójka Polskie Radio. Tam w zakładce konkursy w Trójce wszystkie zasady tego konkursu, wszystkie zasady wymarzonych wakacji. Ja tylko powiem, że wczoraj odebrałam piękną pracę, choć jeszcze nie do końca ją odkryłam, która do nas przyjechała prosto z Łodzi. Państwo przywieźli ją sami. Nie miałam przyjemność odebrać. Czekamy na więcej. I mamy nadzieję, że będą naprawdę cudowne, bo staracie się za każdym razem. Wymarzone wakacje, szczegóły na naszej stronie www.polskieradio.trójka i tam w zakładce Konkursy w Trójce. Zasypało świat na biało, cieszą się bałwanki, wszystkie dzieci już od rana mogły pójść na sanki. Z górki na pazurki śpiewa w uszach wiatr, z górki na pazurki prędko, że aż strach. Z górki na pazurki śpiewa w uszach wiatr, z górki na pazurki prędko, że aż strach. Sanki bardzo są przyjemne, lecz nie gorsze narty. Popędzimy jak rakiety, to na pazurki śpiewa w uszach wiatr, z górki na pazurki prędko, że aż strach. Z górki na pazurki śpiewa w uszach wiatr, z górki na pazurki prędko, że aż strach. Tak, z górki na pazurki na pewno będziecie jeździć w czasie ferii. Zbliża się 8:00, serwis informacyjny, a potem spotkanie z harcerzem. Posłuchaj tego! Hey! Sen podstawą, zgadzam się. W nocy miękko oczy zmruż, ale za dnia otwórz je, gdy poranek nastał już. Szkoda życia, szkoda dni, po to by na jawie śnić. Przecież w życiu, uwierz mi, jak we śnie może być. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, zobacz jak dużo dobra taki dzień ci da. Szeroko otwórz oczy, dzień może cię zaskoczyć. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. W życiu mówię ci to ja. Rozejrzyj się dookoła, bo dzień cię właśnie woła. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia, nie prześpij dnia. Pomoc prezentów każdy dzień dla ciebie ma. Zapraszamy do reklamy. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów